العلامة شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي كتب كتاب شاكي مجموع الفتاوى على تاجة جيا ميلي أمازوات وكزفاتا watapata haya ambayo tunayazungumza hapa, watafikia kwenye hili daraja. Daraja hili halifikiwi hivi hivi. Ili ufike katika hili daraja, lazima yapatikane kwako mashhadan, mashhad mbili. Ya kwanza aliyohitaja Sheikhul Islam rahimahullah, ilmu al-abdi بأن الله سبحانه مستوجب ذلك مستحق له بنفسه فما الله يي ني امباي انا استحق كحمديوا نكواجبشا هيلو نكوانيني استحمديوي na yeye ndiye ambaye ahsana kulla shay'in khalqa, ndiye aliyekiumba kila kiumbe kwa umbile lililokuwa bora zaidi. Kile unachokiona amekiumba Allah subhanahu wa ta'ala, na amefanya ihsani katika uumbaji wake. وأتقن كل شيء ناكسويك كل كيتو كتك مزنجيرا يليوكو مزورستانا أمي للاكو ككوم بيا مينغو ككوم بيا أرضي ككوم بيا ونياما ككوم بيا ميتي ككوم بيا سماكي أمكوم بيا كل كيتو نا كل كيتو مكيوما كتك أمي للاكو بورا زيدي. Sasa linapotokea la kutokea, huyo aliyefanya haya ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, hana haki ya kuhimidiwa, hana haki ya kuhimidiwa? La, anayo haki ya kuhimidiwa. Ndio maana ameihimidi nafsi yake pale alipoumba mbingu na ardhi, yeye mwenyewe kajihimidi. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صفة زوت جيمة حمدي زوت أنا استحيك الله اليوم من قسابة عرض سابة علي ليتا جيزا موانغازا علي فنهاية himdi ni zake, shukurani kamilifu ni zake. Lakini pamoja na yote haya, makafiri kuhusiana na mola wao wanamshirikisha aliyeyafanya haya peke yake. Wao wanazielekeza ibada kwa asiye kuwa yeye. Hawana shukurani hawa, hawana shukurani hawa, waliotolewa kutoka kwenye sehemu ya haja ndogo mara mbili. Hawana shukurani hawa walioumba kutokamana na tone la manii. Ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadhibuna bid-din. Ewe insan, ewe mwana wa Adam, ma gharraka bi rabbika alkarim, kipi kimekughuri, kipi kimekudanganya, kipi kimekuhada kuhusu mola wako mkarimu? Akataja ukarimu wake katika hii sura. Alladhi khalaqaka, ambaye amekuumba wewe. Nani amekuumba wewe? Nani amekulea ukiwa ni tone la manii? Nani amekulea ukiwa ni tone la pande la damu? Nani amekulea ukiwa katika hali ya tumbo la mama? Ma gharra. Kwa hiyo mola huyo aliyokufanyia haya anastahiki shukurani na hamdi. Kufika kwenye hili daraja la kupata nyumba kama hizi peponi, baitul hamd, hili haliji hivi hivi. Kwanza ujue kwamba Mola wako anastahiki shukurani katika kila hali. La pili, ilmuhu, lazima mja ajue bi anna ikhtiyara Allah li 'abdihi al-mu'min khairun min ikhtiyarihi li nafsihi. Yale aliyokuchagulia Allah yakupate, yale aliyokuchagulia Allah uwe nayo ni bora kuliko yale ambayo utayachagua mwenyewe katika nafsi yako. Wajuaje kwa hilo ambalo walitaka wewe litakupeleka wapi? Wajuaje? Ndio maana mtu anaomba dua, anaomba kitu fulani, Allah hampi kile, anampa chengine ambacho hajakiomba, bora zaidi kuliko anachokiomba. Kwa hiyo chaguo la Allah analokuchagulia kwako wewe ni kheri kuliko chaguo ambalo utalichagulia wewe mwenyewe. Anayokupangia Allah katika ya kheri, katika ya masaib, yote yana kheri na wewe. Na ndio maana amepokea alimamu Muslim katika sahihi yake hadith kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, anaifanya nafsi yangu atakavyo, anaielekeza atakapo, na apa kwa huyo, la yaqdi Allahu lilmu'min qada'a illa kana khayran lahu, hapitishi Allah kwa mu'min pitisho lolote katika kadar isipokuwa lina khairi na huyo mu'min. Hata usipoiona ile khairi, lakini ndani yake kuna khairi. Walaysa dhalika li ahadin, na halikuwa hilo kwa yeyote, illa lilmu'min, illa kwa yule mwenye imani ya kweli, imanun thabit. In asabatuhu sarra'u, kama atapatwa mu'min huyu kwa qada'a za Allah alizozipitisha, kama atapatwa na sarra'u ya kumfurahisha, amepatwa na neema, kapata neema, kapata mavuno mazuri ya shamba lake, kapata ilmu nzuri aliyokuwa akitafuta, kapata rizqan hasana, shakar mu'minu huyu kwa hili aliloandikiwa na Allah zuri ambalo kalifurahia, ambalo limempata, anashukuru, anashukuru, alhamdulillah. Katika maana za kushukuru hapa ni kuziegemeza neema kwa mwenyewe. Sio kuziegemeza neema na mafanikio katika elimu yako, katika utashi wako, katika uwerevu wako, katika ujanja wako, katika kuchakarika kwako, kwamba ni kuchakarika kwangu bwana, ni jitihada zangu bwana, ni elimu yangu niliyosoma. Ninyi watu wanasoma, mimi mko wapi? Si ilmu wala si akili, ni qadaa ya Allah. Wangapi wana akili hawana kitu? Wangapi hawana akili wana vitu mpaka hawavijui? Ndio maana akasema mshairi, law kanat al-arzaqu tajri ala al-hija halakna idhan min jahlihinna al-bahaimu, law rizqi zingalikuwa zinakuwa kwa akili na uwerevu, basi wangeliangamia kwa kutokuwa na akili wanyama. Si akili, ni qadaa za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo anapopatwa na astara, mema mazuri, anamshukuru na kumhimidi mola wake, na akifanya hivyo anaambiwa ameziegemeza neema kwa mwenyewe, kwamba ni Allah tabaraka wa taala. Fakana khairan lahu, ushukuru kwake juu ya neema za Allah kunakuwa ni kheri kwake. Anaandikiwa na analipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu barra, na kama atapatwa na la kumdhuru, asilolipenda, kapata janga kazini, kaangukiwa na nyumba, kaangukiwa na gari, kapenduka, kasiliwa na kipenzi chake, sabara, anakuwa na subra, anamhimidi Mola wake, anamhimidi Mola wake, na anakuwa na subra, na hilo kwake yeye ni kheri, kwa kuwa kuna malipo. Huo mtihani uliompata anatahiniwa, hilo dhara ambalo limempata anatahiniwa na Allah. Allah anamwangalia wapi atakwenda, atakimbilia wapi, atafanya nini mja wangu. Hawi kama wanavyokuwa washirikina, idha rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum min albar idha hum yushrikun. Wanapopanda katika marikebu wanamuomba Allah, zinapotokea dharuba za baharini, maujin kaljibal, mawimbi kama milima, wadhannu annahum tuhita bihim, wanapodhani kwamba wamezingirwa pande zote, huenda wakafa upande huu au wakazama maji upande huu, da'u Allah mukhlisina lahu din, wanamuomba Allah kwenye mazingira tata. Wako wanapokuwa kwenye mazingira tata wanamuomba Allah, hali ya kuwa wanamtakasia dini, anapowaokoa Allah akiwafikisha nchi kavu salama salmin, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya hayatakikani. Ahimidiwe Allah katika kila jambo. Mja huyu atakapojua na atakapokuwa na yakini juu ya jambo hilo ambalo tumelitaja hapa, atakuwa ana ikibali kwa Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala, atamuelekea Mola wake subhanahu wa ta'ala, na atamshimidi na kumshukuru Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala katika mazingira yake yote, ya yale yanayomfurahisha au yale asiyoyapenda, katika shida zake, katika raha zake. Kisha katika kipindi cha shida hatosahau fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na vipawa vyake na neema zake alizopewa. Anapopaswa katika mazingira ya shida, atakumbuka fadhila za Allah. Haijui thamani ya siha isipokuwa atakayeingia katika ugonjwa. Hatoijua thamani ya siha ila zaidi anayeenda kuwaona wagonjwa, akaona watu imening'inizwa miguu yao, akawaona watu hawawezi kujigeuza. Jamani, amechoka sasa, hebu tumgeuzeni upande huu. Anamaliza haja zake zote hapo, hamjui aingiaye wala atokaye. Kwa hiyo ukipatwa na shida, hili likupelekee zaidi wewe kumkumbuka Allah tabaraka wataala, kinyume na wanavyofanya wengi katika Uislamu leo hii, kwamba kipindi cha shida wao ndo wanakimbilia kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atamshukuru lini Mola wake mtu kama huyu? Alikuja bwana mmoja kwa mmoja katika wema waliotangulia, anaitwa Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala, akiwa anamshtakia dhiki ya hali aliyokuwa nayo, shida, mambo magumu. Yunus huyu bin Ubaid rahimahullah akamuuliza, ayasurruka bibasarika hadha 100,000 dirham, utafurahi kwa neema yako hii ya jicho kupewa dirham 100,000? mtu akupe dirham laki moja, mi'atu alf dirham, nafurahi hilo kwamba tunatoa jicho tunakuwa mi'atu alf dirham. Yule bwana akasema hapana, sifurahi, siko tayari. Je, kwa mikono yako miwili tukupe pesa hizo? Akasema kadhalika, hapana, siko tayari. Je, kwa miguu yako miwili tukupe pesa hizo? Akasema la. Akamkumbusha neema za Allah hizi alizokuwa nazo, kisha akasema Yunus, ara indaka miaini lulufu, ninaona una thamani, viungo vyako vina thamani vya laki mbili dirham. Alafu unakuja unashtakia shida, yaani wewe washtakia shida, alafu una jicho. Kwa nini usimshimidi Mola wako kwamba alhamdulillah, muda kuwa nina hema, muda wa kuwa ninaweza nikanywa, sijawekewa vidhibiti vya vyakula, nasikia alhamdulillah, mali wanasema ahlul ilm, ingelikuwa ni kheri wangelipewa mitume na manabii, sababu wao ndio vipenzi wakuu wa Allah tabarak wa taala. Lakini amekufa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dir'uhu marhuna inda alyahud, ngao yake ya vita iko rahani kwa Yahudi, haijakombolewa, anadaiwa alayhi salatu wassalam. Kwa kile ulichopewa na Allah, chochote kile, mhimidi Mola wako, mshukuru Mola wako. Na katika faida za kumhimidi Allah tabarak wa taala na kumsifu kwa yale yaliyokuwa mazuri, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi katika Jami', kadhalika ameitaja al-Imam Ibn Majah katika Sunan, na ameihasanisha kuwa ni hadithun hasan al-Allamah al-Albani rahimahullah katika Sahih al-Jami' nambari 1104 kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu. Anasema sami'tu Rasulullah, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, akisema afdalu dhikri la ilaha illa Allah, bora ya dhikri ni mtu kusema la ilaha illa Allah, kalimatu tawhid. Wa afdalu du'a, na bora ya du'a, alhamdulillah, mtu kusema alhamdulillah. Sifa zote njema anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akajalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kule kumhimidi Allah ni bora ya dua, pamoja ya kuwa kumhimidi Allah ni kumsifu Allah. Kumhimidi Allah thanaun ala al-mahmud, ni kumsifia yule anayehimidiwa, kumsifu huku ukiwa unampenda, sio kumsifu mujarrad, kumsifu tu a, ukawa unamsifu huku una mapenzi naye, hii ni hamd. Na ndio maana aliulizwa Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, juu ya hii hadithi. Akaambiwa, ewe Ibn Uyayna, kaanna alhamdulillahi dua, mbona kana kwamba hii hadithi inaashiria kwamba kuhimidi ni dua. Sisi tunafahamu kwamba kuhimidi ni dhikr, alhamdulillah umemhimidi Allah. Akasema Sufyan bin Uyayna rahimahullah kumwambia yule muulizaji, ama sami'ta qawla Umayyata ibn Abi Salt لعبد الله ابن جدعان يرجو نائله. فني wewe hujawahi kumsikia Umayya ibn Abi Salt akimwambia mkarimu wa Makuraish, mtoaji sahia anaitwa Abdullah ibn Jadaan. Msajiri huyo alikuwa akamwambia maneno ilhali anataraji apewe, kaenda na maneno ya mashairi, lakini lengo lake katika yale mashairi anayosema anataka apewe. Akasema kumwambia Ibn Jud'an, aadhkur hajati am qad kafani haya'uk inna shimataka alhaya'u إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أنا مبيا جي هذي نتاج الشديان وإليوني لتا هاتا أذكر حاجتي نتاج الشديان وإليوني لتا أم قد كفاني حياؤك au nitoshelezwe na haya yako, haya initosheleze, wewe una haya, nitoshelezwe na haya yako juu ya mimi kutaja shida yangu. Inna shimataka alhayau, hakika katika tabia ulizokuwa nazo wewe ni mtu wa haya. إذا أثنى عليك المرء يوما كما أتفتسيا أنت سكموجا كفاه كلك كتفيا قاك كتمتوشا من تعربه الثناء كلك كتاجا صفة كم كم كوسوه. ما لنهاية بكيك يقوم صف ابن جدعان Ibn Jada'an akatoa akampa, hajamuomba nitaje shida yangu au nitosheke na aibu yako, hakika katika sifa ulizokuwa nazo wewe ni haya. Haya tayari anamsifu, tayari haya maneno tayari anamsifu. Kwa kitendo kwamba anamsifu, anaelewa anahitaji huyu. Na haya yapo hata kwenye jamii yetu. Kuna mtu anakujia, vipi mzee? Mzee bwana, hii gari hapa mtaani hapa imevunja rekodi. Hakuna kabisa. Hapa hakuna. Sijui uko wapi. Lakini hapa hapana. Alafu mzee ile kanzu aliyovaa juzi. Subhanallah. Mzee acha kabisa. Na hii nyumba hii sijawahi kuiona hapa Tanzania. Mimi nahisi labda wahandisi wake wametoka Turki. Wewe unaelewa anayekusifia hivi anataka nini? Kwa hiyo wewe unasifiwa hivi, wewe ni makhluq. Wanasema ahlul ilm, fahadha makhluqun, huyu ni kiumbe tu mwenzako. Iktafa min makhluqin bisana'i alayhi, ametosheka kutoka kwa makhluki mwenzake kule kumsifia tu akampa. Vipi Allah tabaraka wa taala? huyo msifia mhimidi Allah. Kwa hiyo ukiambiwa alhamdulillah ni bora ya dua, ndani yake kuna maombi. Wakati umekwenda, tutaishia hapa na tutakuja kuendeleza inshallah masuala haya ya kumhimidi Mola na kumshukuru katika kila hali. Na ndio maana pia zimekuja hadithi, kuna baadhi ya dua tunazisoma zinamhimidi Allah. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا كتك حديث المتومة نسيما الله نمتنا مجاوك بعد يكون وكنواجي أمحميدي بعد يكون سفولة أمحميدي كتك كله جام شكور الله شكور الله سيكو جاجواك سيكو ورفواك سيكو ورفواك شكور الله ويكو مسلم كونكونا وانغافي نمياكو مثل ياكو. Wewe ulimpelekea Allah maombi gani ukazaliwa kwa Muislam? Himidi Allah. Wajuaje kama wewe ungekuwa Abu Jahl au Abu Lahab au Uqba bin Abi Mu'ayth au Umayya bin Khalaf au Ubay bin Khalaf katika fanadidi Quraysh? Kwa himidiwe Allah na ashukuriwe shukurani zenye ukamilifu. Yeye ndio ahlu thana'i wal majd, kama tunavyosema katika tunapotoka katika rukuu, rabbana allahumma rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil'a as-samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lak 'abd. Hi dua kama unaielewa maana yake imebeba maana kubwa katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين.